Jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Sejm powoła nadzwyczajną komisję do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji. Rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej w Warszawie wzięli w nich udział premierzy m.in. Hiszpanii, Estonii i Grecji. Freski z 79 roku naszej ery odkryte w Pompejach. 6 godzin trwała w Sejmie debata nad projektami zmian w prawie aborcyjnym. Najbardziej liberalne rozwiązania zaproponowała Lewica, najbardziej zachowawcze Trzecia Droga. Posłanka Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi zadeklarowała poparcie dla wszystkich projektów. Zagłosujemy za wszystkimi projektami, które pojawiły się dzisiaj tu na tej sali sejmowej. Nawet nad tymi projektami Lewicy, które dopuszczają przesłankę aborcji do 24 tygodnia ciąży. Ale zrobimy to dlatego, że chcemy empatycznej, troskliwej dyskusji, która będzie toczyła się w komisji. Szymon Szynkowski-Walsak z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że projekty liberalizujące prawo aborcyjne godzą w prawo dziecka do życia. Każde życie jest równe i zasługuje na ochronę. Państwo chcecie odebrać to prawo tym najmłodszym, tym bezbronnym, dzieciom, którym chcecie odebrać tą wolność wyboru, którą tak często tutaj przywołujecie. Jutro Sejm ma powołać nadzwyczajną komisję do spraw rozpatrzenia wszystkich projektów ustaw dotyczących aborcji. Kluby zgłoszą listy kandydatów do pracy w gremium. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że komisja będzie liczyła 27 członków. PiS będzie miał 11, Koalicja Obywatelska 9, Polska 2050, PSL i Lewica po 2, a Konfederacja 1. W sortowni odpadów w Działdowie w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało noworodka. Po południu pracownicy zakładu odnaleźli je wśród śmieci zawinięte w folię. Wyworek. Na miejsce przyjechali policjanci, trwają tam czynności pod nadzorem prokuratora. Premier Donald Tusk uważa, że Europa musi stać się najważniejszym podmiotem politycznym na świecie, ponieważ ma ku temu wszystkie możliwości. Tak mówił w czasie spotkania z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem w Warszawie. W rozmowach o przyszłości Unii Europejskiej biorą udział także m.in. premierzy Hiszpanii, Estonii i Grecji. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy szefa Rady Europejskiej, który od kilku miesięcy prowadzi rozmowy na temat wzmocnienia Unii Europejskiej. Zależy mu także na dalszym wspieraniu Ukrainy, ponieważ jak tłumaczy, to także w naszym interesie. Premier Donald Tusk powiedział, że cały kontynent zaczyna myśleć tak samo o zagrożeniach. Zaznaczył, że nie ma żadnego powodu, by Europa miała kompleksy. Jak mówił, Europa jest stworzona do tego, żeby bronić siebie i innych skutecznie. Ja zawsze będę wierny idei transatlantyckiej, ale chciałbym, żeby cała Europa wierzyła w to, że może być naprawdę mocarstwem adekwatnym do liczb pieniędzy, do populacji. Dzięki Twojej inicjatywie będziemy na pewno bliżsi temu myśleniu. Tak mówił Donald Tusk, zwracając się do szefa Rady Europejskiej. Zaznaczył, że Polska w czasie swojego przewodnictwa w Radzie Europejskiej w pierwszej połowie przyszłego roku będzie ciężko pracować na rzecz bezpieczeństwa. Jak dodał, słowo bezpieczeństwo jest tutaj kluczem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Archeolodzy odkryli w Pompejach zapierające dech w piersiach freski. Miasto zostało zniszczone w wyniku wybuchu Wezuwiusza w czasach Cesarstwa Rzymskiego w 79 roku. Zdaniem archeologów odkryte freski należą do najpiękniejszych w tym miejscu. Do tego są dobrze zachowane. Freski znajdują się na ścianach tak zwanego czarnego pokoju, który kiedyś był salą bankietową. Przedstawiają mityczne greckie postacie. Na jednym są Helena Trojańska i Parysy, drugi pokazuje, jak bóg Apollo próbuje uwieść Kassandrę. Na ścianie jest też czerwony napis z literami ARV. Archeolożka Sophie Hay mówi, że to skrót od imienia i nazwiska ówczesnego polityka, który być może finansował piekarnię. Być może to jego przedsięwzięcie, ale nie będzie tu mieszkał. To zbyt małe i biedne miejsce dla wielkiego polityka. W pomieszczeniu jest też prawie kompletna mozaika podłogowa, zrobiona z ponad miliona białych płytek. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na północy i zachodzie przelotny deszcz, od 15 do 20 stopni, nad morzem miejscami 13. Wiatr słaby, tylko nad morzem silniejszy, do 55 km na godzinę. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Wiele osób dziwiło się, dlaczego tak szybko kończę karierę. Czułam, że mój organizm nie jest już w stanie osiągnąć takich wyników, jakie chciałabym osiągnąć. Dziś Wojciech Zawioła porozmawia z Joanną Jóźwik. Zapraszamy kilka minut po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po godzinie 20, a w Trójce czas na odrobinę życzliwości. Klub Trójki. Dobry wieczór. Dzisiejszą audycję realizujemy w częściowo nowym składzie. Realizuje Michał Jakubik, wydaje Michalina Bieńko, a przy mikrofonie Paulina Wilk. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu nisko. Dla mnie to mały, a znaczący debiut. Nieraz już w studiu Trójki siedziałam, ale w zupełnie innej roli, bo dziś po raz pierwszy mam przyjemność i zaszczyt poprowadzić Klub Trójki. Mam nadzieję spotykać się z Państwem jako prowadząca tę audycję długo i szczęśliwie. Mam także nadzieję, że życzliwie Państwo przyjmą tę moją obecność, a o życzliwości właśnie będziemy dzisiaj mówić. O takiej dobroci małej, serwowanej sobie na co dzień w drobnych gestach, w małych aktach, w niepozornych zupełnie zachowaniach, które być może, jak wiele fenomenów codzienności, przeoczamy, nawet ich nie zauważamy. Będziemy mówić o tym, czy życzliwość i dobroć to sprawa psychologii, czy raczej kultury, także osobistej. Czy nasza zdolność i chęć bycia dobrymi dla innych zmienia się na skutek naszych doświadczeń, naszych przeżyć, czy wpływ na nią mają także zewnętrzne okoliczności, a może wielkie trendy i zdarzenia historii? To wydaje się szczególnie ważne teraz, kiedy rozmaite zdarzenia przypominają nam o tym, że pozostajemy społeczeństwem podzielonym. O tym przypomniały nam wyniki ostatnich wyborów samorządowych, o tym przypominają nam rozmaite zderzenia w naszych bańkach internetowych, o tym przypominają nam rozmaite konflikty w przestrzeni publicznej. Dziś będziemy zajmować się tym, czy praktykowane na co dzień zaufanie i dobroć do znajomych i nieznajomych może nam pomagać w zasypywaniu tych podziałów. O tym porozmawiamy z dwiema gościniami, którym bardzo dziękuję za to, że przyjęły zaproszenie do tej rozmowy. Są z nami pani Zofia Milska-Wrzosińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Psychoterapeutka, psycholog, superwizorka o ogromnym doświadczeniu, współzałożycielka Laboratorium Psychoedukacji Instytutu Treningu i Psychoterapii, który działa od 78 roku. Tak, dobrze 46 pamiętam? Lat. No właśnie, z tego też międzypokoleniowego doświadczenia mamy nadzieję dzisiaj skorzystać. No i jest z nami Karolina Sulej. Dobry wieczór. Kulturoznawczyni, dziennikarka, pisarka, działaczka, a także badaczka i obserwatorka naszej codzienności, naszych rzeczy, naszych ciał i tego, co z nimi robimy. Także was, osoby, które nas słuchają, zapraszamy do udziału w tej audycji w drugiej części klubu. Uruchomimy nasz trójkowy telefon 2 2 7 3, a już teraz można pisać z uwagami, myślami czy pytaniami na klubowy adres klub@polskieradio.pl. Chodzi za mną ten temat życzliwości już od jakiegoś czasu, a coraz mocniej od czasu, kiedy trafiłam na książkę Claudii Hammond Keys to Kindness, klucze do życzliwości, klucze do dobra. Ta brytyjska dziennikarka i badaczka współpracująca z psychologami i badaczami Uniwersytetu Sussex podjęła się dosyć szalonego zadania, mianowicie pierwszej w historii chyba globalnej próby zbadania tego, czym jest życzliwość i dobro. I co ciekawe, w tym badaniu przeprowadzonym w 2021 roku, czyli w czasie trwania pandemii, to był dość szczególny moment chyba także pod względem tego, jak bardzo byliśmy zdolni do pewnych aktów bezinteresownej pomocy dla innych ludzi, z takiego wielkiego globalnego testu, w którym udział wzięło aż 60 tysięcy osób ze 144 krajów, wyszła ciekawa sprawa. To, co wydaje mi się szczególnie interesujące w tym badaniu, to to, że badacze sami nie stworzyli, nie założyli jakiejś tezy na temat tego, czym jest dobroć czy życzliwość, ale właśnie zapytali o to ludzi, nas po prostu. I na skutek tego badania udało się wybrać 5 dobrych rzeczy, które ci wszyscy pytani ludzie najczęściej wymieniali jako objawy właśnie swojego dobra i bezinteresownych zachowań wobec innych. Pozwólcie, że przeczytam wam te 5 pozycji, bo one nam pokażą, jak zwyczajni ludzie, jak my definiujemy na co dzień, czym jest dobro. Pomagam ludziom, gdy o to proszą. Nie przeszkadza mi wyświadczenie przysług przyjaciołom. Otwieram drzwi i pozwalam innym przejść. Pomagam nieznajomym podnieść rzeczy, które upuścili. Mam współczucie dla osób, którym powodzi się mniej, gorzej niż mnie. Zastanowiło mnie, drogie panie, to, że dobroć tak opisana przez badanych to są maleńkie rzeczy i właściwie wcale niespektakularne akty. To nie jest oddanie nerki komuś, żeby uratować mu życie. Tylko coś zupełnie drobnego, nad czym chyba się trzeba bardzo dobrze zastanowić, żeby w ogóle taki gest w codzienności dostrzec, zauważyć. Ale zastanawia mnie to, czy próbując zdefiniować, czym jest dobroć na co dzień uprawiana, powinniśmy szukać, pani Zofio, w przestrzeni psychologii, to jest jakiś rodzaj kompetencji, zdolności, czy to jest raczej jakiś aspekt kultury, która się wytwarza pomiędzy nami. Tak opisana dobroć, tak jak pani tutaj to przytoczyła, jest definiowana czy obrazowana na poziomie zachowań. W związku z tym psychologia patrzy na zachowania w taki sposób, że one same w sobie jeszcze nam niewystarczająco dużo mówią, no a psychoterapia tym bardziej. To, że ktoś się jakoś zachowuje, to nie jest dla nas wystarczające, żeby na przykład uznać, że ta osoba autentycznie się troszczy o innych ludzi, że rozumie ich potrzeby, że na nie reaguje, bo może się zachowywać w jakiś sposób z bardzo wielu powodów. Prawda? To, że ktoś na przykład przepuszcza inne osoby przez drzwi, to może wynikać z troski, w szczególności jak przepuszcza takie osoby, no, które na przykład wolniej idą, czy mają jakieś ciężary w rękach, czy cokolwiek innego. Ale też może wynikać z jakiegoś takiego przymusu wcześniej bardzo wdrożonego i wtedy nic tu o jego nastawieniu nie można by powiedzieć, poza tym, że cały czas działa wedle tego, co mu kiedyś zaszczepiono. Może wynikać z czystego konformizmu, ludzie na mnie patrzą, to chcę to zrobić. Także jeżeli mówimy o zachowaniach, to dla psychologa, a tym bardziej psychoterapeuty jest za mało. To musielibyśmy głębiej niż testowo z takim człowiekiem porozmawiać i dociec, co się takiego dzieje. Tam tak ciekawe było sformułowanie, nie przeszkadza mi, żeby pomóc przyjaciołom. No nie przeszkadza mi. Co to znaczy na poziomie głębszym, nie wiemy. Prawda? Więc jak mówimy o życzliwości w tym kontekście, to mówimy o tak naprawdę o zachowaniach. Ja się zastanawiałam przed tym programem, czy istnieje jakiś przykład taki, który, no, że ludzie by się zgodzili, że ta osoba jest życzliwa. No to przyszły mi dwa przykłady z filmów. Jeden niedawny, ale pewnie nie wszystkim znany, a drugi dosyć dawny, ale za to wszystkim znany. Ten, który jest może nie wszystkim znany, a bardzo godny polecenia, to jest Przesilenie zimowe. I tam mamy postać, no taką właściwie epizodyczną. Ona się nazywa, sprawdziłam, bo nie pamiętam, na tyle epizodyczna, że nie pamiętam jak się nazywa, ale pamiętam co robiła. Lydia Crane. I to jest, jak mówię, bardzo zachęcam do zobaczenia tego filmu, ale nie będę tutaj spoilerować, tylko powiem, że to jest taka osoba, która zwłaszcza wobec głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, zachowuje się cały czas życzliwie, wobec innych ludzi też życzliwie, reaguje sympatycznie, jest ciepła, otwarta, mimo że nie ma żadnego powodu, żeby tak robić. Widać, że ona lubi, żeby wokół niej było miło. I to jest jedna postać, a druga z kolei z filmu Tego, co wszyscy znają, czyli to właśnie Miłość. Tam jest postać Sara. I Sara, najbardziej ona się kojarzy z tego filmu, z tego, że ma brata schizofrenika i właściwie nie może wejść w związek, ponieważ cały czas ten brat jest na pierwszym miejscu, ale ja nie to mam na myśli, bo to też, z jakich powodów to się dzieje, to można by się nad tym zastanawiać, to niekoniecznie jest ściśle dobroć, a może jest, ale chodzi mi o jej reakcję. Tam jest taka scena chyba przyjęcia gwiazdkowego dla firmy. Kiedy to szef firmy tańczy z jedną, no chyba asystentką czy sekretarką, bardzo atrakcyjną, która już wiemy, że ona go próbuje uwodzić. No i na to patrzy żona. I wtedy Sara, grana chyba przez Lauren Linney, podchodzi do żony i patrzy na nią i mówi tak: no, ja wiem, że to tak jest pewnie, że szef to ma obowiązek tańczyć chyba ze wszystkimi pracownicami. No czyli i to chciała jest, pocieszyć. Tak, to znaczy to jest taka jest bezinteresowna życzliwość, można powiedzieć, też wynikająca z dobrego zmentalizowania. To o tym może powiem później, bo myślę, że nie ma prawdziwej życzliwości bez dobrej mentalizacji. Ale w każdym razie mentalizacji w tym sensie, że ona sobie dobrze wyobraziła, co może czuć ta żona. I zareagowała na to. To było dosyć ryzykowne, prawda? No bo może nie, a może ona niesłusznie, a jednak zdecydowała się coś takiego powiedzieć z taką intencją, no nie martw się. Nie wiadomo, czy nie byłoby jakoś bardziej pożytecznie, gdyby powiedziała: uważaj na nią, bo się klei do twojego męża. No ale ona wybrała właśnie taką... No, wiesz, on musi tańczyć ze wszystkimi. Więc, ale teraz jak to mówię, to przychodzi mi do głowy, że może nieprzypadkowo, bo ja szukałam też męskiego przykładu i że te dwa przykłady, no niewątpliwie życzliwości, to są kobiety. Jeszcze nie wiem, jak to rozumieć, ale mogę też dodać, już zaraz tutaj dopuszczę też panią do głosu, ale dodam jeszcze tylko, że przykłady, bo zastanowiłam się wobec tego, a mężczyźni. No i mężczyźni pokazywani jako życzliwi w filmach są albo niepełnosprawni, albo w inny sposób pośledzani. Forrest Gump, to po pierwsze, bardzo życzliwy, no ale jak wiadomo, no, z pewnego rodzaju ograniczeniem. A drugi przykład bardziej dramatyczny to z polskiego filmu Eddie, gdzie główny bohater bezdomny też zachowuje się życzliwie, płacąc za to zresztą bardzo dużą cenę. No i tak właściwie znam, co to znaczy, że jak się pokazuje kogoś życzliwego, ale w pełni sprawnego i dobrze funkcjonującego, to jest kobieta. Ciekawej rzeczy pani dotknęła. Claudia Hammond w swojej książce Keys to Kindness też podejmuje ten temat i mówi o tym, że życzliwość i dobroć mają problem wizerunkowy. Kojarzą się z miękkością, nieefektywnością, brakiem skuteczności w działaniu. To znaczy, że być może dobroć potrzebuje takiego PR-owego wzmocnienia. Ale o tym może za chwilę. Karolino, a na ile to, czy my jesteśmy dla siebie życzliwi? Na przykład tu w Polsce, w tym kraju, to może być efekt jakoś wspólnie wytwarzany przez nas społecznie, czy ty to postrzegasz jednak jako element kultury indywidualnej, a nie wspólnej? Kultura to jest bardzo szerokie pojęcie, które odpowiada na pytanie jak, więc dotyczy zarówno jednostki, jak i różnego rodzaju grup, mikroskali i makroskali. Natomiast zwróciłam uwagę, jak czytałaś tę listę, na ten piąty chyba punkt, że jest to współczucie dla osób, które mają gorzej. To nawet nie był żaden akt życzliwości, tylko ludzie uważają, że są życzliwi, ponieważ myślą o kimś. Tak, i o myślą, że mieszczą się w ich horyzoncie mentalnym grupy, którym się trudniej wiedzie. Ale na co to się przekłada, nie do końca wiadomo. I czy to w ogóle jakoś pomaga tym grupom, czy może tym osobom, które lepiej o sobie myślą, jako o takich właśnie dobrych paniach. Jak mamy na to świetną nowelkę i ja uważam, że taka dobroć, dobroczynność na pokaz, właśnie to pochylanie się nad osobami potrzebie, ten rodzaj pewnego teatru dobroczynności, w którym nie za bardzo troszczymy się o to, czy ta osoba, czy ten beneficjent, beneficjentka naprawdę potrzebuje tego, co darowujemy, bo się nie zastanawiamy, nie rozumiemy tego, co dzieje się po drugiej stronie. Co więcej, mamy pewne wytyczne, jak ta osoba ma wyglądać, jakie mają być te potrzeby, to widać bardzo mocno w tym, jak chcemy sobie zdefiniować osoby uchodźcze, że one na przykład nie mogą mieć telefonu komórkowego albo ubrania, które wygląda na tak zwane markowe, no bo wtedy to na pewno nie mają kłopotów. Tak samo możemy pomóc chętnie osobom, które nas przypominają i w takiej książce, która traktuje o pewnej teorii ewolucji, w ramach której, jak mówi tytuł, przetrwają najżyczliwsi, ponoć jesteśmy dużo bardziej chętni, aby pomagać tak zwanym swoim, swojej grupie, jakkolwiek ją zdefiniujemy, a tym, których zdefiniujemy jako obcy, którym mogą zagrażać tej grupie, no to tym bardziej nie pomożemy i co więcej obawiamy się wręcz im pomagać, myśląc, że to zaszkodzi tej naszej grupie, czy bańce, jakbyśmy może dzisiaj powiedzieli. Więc to nie jest tak prosto z tą życzliwością, bo ona ma takie różne swoje odmiany, które, jak tutaj pani bardzo słusznie zauważyła, mają czasem wiele wspólnego z rolą społeczną. Mężczyzna, który otwiera kobiecie drzwi, może to robić, bo tak mamusia go nauczyła, niekoniecznie zastanawiając się, co ona o tym myśli, bo to są pewne wyuczone odruchy. Na przykład teraz ja podam taką jedną egzemplifikację interesującą. W obozie koncentracyjnym Ravensbrück był salon fryzjerski dla strażniczek. I w tym salonie były zatrudnione więźniarki, tylko inaczej wyglądały. Miały takie czepce białe, miały fartuszki błękitne albo różowe. Układały włosy i nakładały maseczki tym paniom strażniczkom, które normalnie nimi pomiatały. A tutaj były w roli pań, które sobie robią koafiurę i były bardzo życzliwe, rozmawiały o pogodzie, plotkowały o miłości, śpiewały piosenki i ta relacja między więźniarkami a nimi była zupełnie inna niż za tym progiem zakładu fryzjerskiego, gdzie one wdziewały znowu swoje stroje całkiem dosłownie i te relacje się zmieniały. Więc czasem ta rola społeczna ma tak mocno wpisane pewne gesty, że my się nawet nie zastanawiamy, tylko je performujemy. Wydaje mi się, że dobry czy życzliwość musi być ze zrozumieniem czyniona. To znaczy ja idę do sklepu porozmawiać chwilę sobie miło z panią sklepikarką, dlatego że nie dlatego, że wiem, że miło jest porozmawiać z panią sklepikarką, tylko po prostu zdążyłam ją już trochę polubić, trochę poznać. Wiemy o sobie rzeczy, ona weźmie mi jakąś paczkę, może mi da coś na kredyt. I ja z kolei przyniosę jej książkę, którą lubię, a dostałam kurierem, przeczytałam, że osoby, które na przykład w lokalach usługowych dookoła się znajdują, nie są tylko przestrzenią konsumencką, na przykład te lokale, tylko się orientujemy, że tam są określone osoby i że ponieważ uczestniczą w naszej codzienności, to dobrze, żeby nie były tylko jakimś gościem i typem ludzkim, typu sąsiad, sklepikarz, tylko żeby były też ludźmi. I to się staramy w krainie robić, w takiej organizacji sąsiedzkiej, jak my się śmiemy, która wymyśla wspólnoty na XXI wiek, żeby na nowo siebie zauważyć i żeby przemodelować to, czy ta wspólnota jest, bo po pandemii, po wybuchu wojny pełnoskalowej i po tym, jak nasze społeczeństwo się ogromnie zmieniało, to pewnie pani opowie z większą precyzją, potrzebujemy niewątpliwie się na nowo ze sobą spotkać. Bo wiemy przecież, że samotność zabija, a mimo wszystko te granice i te lęki, które mamy wobec siebie, są szalenie trudne do przezwyciężenia, szczególnie, że wydaje się, że mamy internet i w tej przestrzeni przecież wszyscy możemy się poznać i dotknąć i zrozumieć. Ale ten kontakt bezpośredni to jest coś, czego się musimy uczyć. Obie zwróciłyście uwagę na intencje, na motywacje, które stoją za tymi zachowaniami, które możemy interpretować jako dobroć. Rozumiem, że one są złożone, że mogą być... że szukamy pewnie jakiegoś wątku bezinteresowności, czy odejścia od transakcyjności relacji, tak o którym powiedziałaś. Ale dotknąłaś też szalenie ważnego wątku, mianowicie tego, co z tej wzajemnie wymienianej dobroci może dla nas wynikać. Dlaczego my jej tak naprawdę wzajemnie potrzebujemy. No i czy ona właśnie jest ratunkiem od jakiegoś osamotnienia i alienacji? Pani Zofio, co to robi z człowiekiem, jeśli on jest dobry dla innych? Myślę, że pewien paradoks polega na tym, że pani by chciała pokazywać taki aspekt pozytywny, a tutaj zarówno pani Karolina, jak i ja komplikujecie trochę to można powiedzieć, nawet dekonstruujemy. Mówimy, że to nie jest takie proste, że akt życzliwości nie zawsze, takiej behawioralnej życzliwości, nie zawsze dobrze działa, że czasami ktoś uważa się za dobrego i życzliwego, ponieważ myśli ze współczuciem o kimś innym. No i rzeczywiście ja to podtrzymuję, że to nie jest takie proste. I że to, że ktoś coś zrobi wobec drugiego człowieka, to jeszcze nie przesądza, że to jest dobro, które koniecznie przyniesie coś dobrego, ponieważ właśnie no tak jak to dobro, no dobro rodzi dobro, no niekoniecznie, ponieważ to zależy od tego, czy to dobro to jest rzeczywiście jakieś czyste ziarno, czy coś innego. I to myślę, że są tu pewne pułapki jednak, że przede wszystkim ta reakcja, którą ktoś uważa za dobrą i życzliwą ze swojej strony, może nie być tak odbierana przez drugą stronę. I to właśnie to ja wrócę do tego pojęcia mentalizacji, które jest bardzo przydatne w ogóle, żeby rozumieć funkcjonowanie ludzi. Ono bardzo z grubsza oznacza to, że jesteśmy w stanie trafnie rozpoznawać zawartość naszego umysłu i interesować się zawartością umysłu drugiego człowieka w taki sposób, że nie przypisujemy mu automatycznie tego, co my uważamy za dobre, tylko że patrzymy bardziej na to, co ktoś taki w sytuacji tego człowieka, przy jego doświadczeniu, co może się w nim dziać. No, patrzymy jakoś, no, widzimy go jako oddzielną osobę. Myślę, że część tych aktów dobrych czy dobroczynnych wynika ze złego zmentalizowania. To znaczy, my się bardziej zastanawiamy, co my też możemy dobrego zrobić, a być może trochę też tak, jak pani mówiła, jakoś się tym ekscytujemy czy upajamy, niż czego ta druga osoba rzeczywiście potrzebuje. My nie mamy obowiązku jej dawać tego, czego ona potrzebuje. Możemy stwierdzić, że ona potrzebuje tego, czego ja jej w tym momencie dać nie mogę, nie potrafię, nie chcę. No ale nie daję jej zamiast tego jakiegoś pozornego aktu takiej gratyfikacji. Więc myślę, że to jest jedna sprawa, że to może być nieadekwatne. I że częściej pewnie bywa nieadekwatne, niż nam się wydaje. Czyli właśnie taki akt życzliwości, którego druga osoba nie potrzebuje, ponieważ my często się opieramy, no to z kolei inne zjawisko, no bardzo znane pewnie już w takiej też kulturze popsychologicznej, czyli projekcja. Że my przypisujemy drugiej osobie czasami to, czego my byśmy chcieli. No ludzie, jak wiadomo, są różni. Niekoniecznie chcą tego samego, na pewno są w różnych sytuacjach. Albo, że przypisujemy i to, co ten na przykład nieszczęśliwy człowiek może by chciał, to ja mu teraz pomogę. Więc po pierwsze, niekoniecznie adekwatnie spostrzegamy tych ludzi. Po drugie, i to jest zupełnie inna sprawa, my to możemy robić własnym kosztem. Nadmiernie. I tu być może nawet trafnie rozpoznajemy czyjeś potrzeby, ale nie rozpoznajemy naszych możliwości. I robimy więcej niż możemy i niż chcemy. Czasami sztucznie. Na przykład rozmawiamy z kimś, no choćby tutaj przykład ekspedientki w sklepie, że bywa tak, że mamy ochotę z nią porozmawiać, ale może być tak, że my ją nietrafnie mentalizujemy i że w tym momencie jest bardzo zajęta, bo przygotowuje raport kasowy dnia, a my do niej właśnie tutaj słoneczku albo coś tam, ale może być i w drugą stronę, prawda? Że my nie koncentrujemy się na tym, że nam się spieszy, bo w domu rodzina czeka, musimy coś kupić, tylko dlatego, że no, ekspedientka troszkę smutna nam się wydaje, to my zaczynamy z nią rozmawiać. Czyli tutaj zachowania są takie same, ale czasem ono może być trafne, bo trafnie rozpoznajemy swoje potrzeby, albo trafnie rozpoznajemy potrzeby ekspedientki, czyli sytuacji choćby obecną, a czasami może być właśnie z tych powodów nietrafione. Więc to też no, o tym trzeba pamiętać, że sam uczynek jeszcze nie przesądza o tym, że on przyniesie dobro nam czy komuś innemu. No i to jeszcze też dodam, że on może być kosztem najbliższych. I chcę powiedzieć, że w gabinetach psychoterapeutycznych, kiedy dorośli ludzie mówią o swoim dzieciństwie, to często można usłyszeć coś takiego. Moja matka miała czas dla wszystkich. Całe osiedle do niej przychodziło, bo ona tam była dyrektorką szkoły, ja to organizowała jako repetycje, a to coś tam wszyscy, po prostu dom był pełen ludzi. Tylko dla mnie nigdy nie miała czasu. Niełatwa sprawa z tym dobrem, ale ja się jednak spróbuję trochę upierać. No bo Karolina, mówisz o tym, że próbujecie budować nową wspólnotę, szukać tego, no też dobra między absolutnie, ludźmi. Absolutnie, ale tylko, to ja ci mogę... Chciałabym tylko zapytać o to, czy i mimo tych rozmaitych ograniczeń, które obie wskazujecie, i o tym, że z tym dobrem można przeholować też w różne strony, jak słyszymy. No ale czy ta niepozorna rozmowa z ekspedientką w sklepie może zrobić coś dobrego? To znaczy, czy ona też w drugą stronę może mieć większe znaczenie, niż mamy tendencję do przypisywania? Bo może ta osoba w sklepie, w którym jesteśmy i stoimy w tej kolejce, może to jest starsza pani, do której nikt inny tego dnia się w ogóle nie odezwał. I może ta durna rozmowa zrobi coś wyjątkowo dobrego. Tak jak powiedziałaś, identyfikacja, tak jak też rozmawiamy, tego z kim rozmawiamy, no to ta mentalizacja, tak, oznacza zastanowienie się, już tak mówiąc najprościej, nad tym, kto to jest, do kogo my mówimy. Tak? Jakby co tu się dzieje, jaka to jest sytuacja. Teraz jest dużo modnych słów typu mindfulness i uważność, ale to bycie tu i teraz z tym człowiekiem, z którym jesteśmy w kontakcie, to często naprawdę wystarczy, żeby poczuć, co tu się dzieje i jaka to jest sytuacja relacyjna, w której możemy wziąć udział, bo ja głęboko wierzę, że my jesteśmy bardzo stadni. Miałam ostatnio dwa niesamowite przykłady tego, jak żyć w stadzie, kiedy naprawiałam akumulator, a raczej nie potrafiłam go naprawić. I był taki łańcuszek mężczyzn, którzy mi pomagali, jednocześnie pusząc się przed sobą, ale też poznając, wzajemnie się zapytując o różne rzeczy i potem wymieniając się telefonami, nawet już bez związku z tym akumulatorem. To było wszystko na środku podwórka, więc jeszcze to było obserwowane przez okna. Ja w ogóle byłam w tej sytuacji, ponieważ znajomy z pierwszego piętra mi powiedział, że robotnicy mu powiedzieli, żebym koniecznie przesunęła ten samochód, a poznałam tego pielęgniarza w szpitalu, gdzie rozmawiałam z wieloma osobami i skutek tych rozmów wyszło na to, że to jest mój sąsiad z tej samej klatki, że po prostu jak się naprawdę człowiekiem drugim i zainteresujesz, tak szczerze, tak po prostu, że to czuć, to z tego mogą wyniknąć bardzo dobre rzeczy, nawet jak się pomylisz nieco kulturowo na przykład, bo nie wiem, nie wiesz na przykład, że jest Ramadan i chcesz poczęstować osobę z kraju muzułmańskiego, kiedy ona pości, albo powiesz coś nieodpowiedniego kulturowo do osoby, która przybyła z daleka, bo chcesz pomóc, ale ta osoba się nie obrazi, tak samo jak się mówi, że o teraz trzeba uważać poprawność polityczna, osoby z grup mniejszościowych są na to bardzo wyczulone i się obrażają. W ogóle to nie jest prawda, to może publicyści uważają, że tak jest, natomiast jeśli szczerze chcesz dobrze, chcesz się z kimś skontaktować, zależy ci na tym, żeby ten kontakt był życzliwy, to druga osoba, nie wiem, to może psychologia coś na ten temat doda, ale moje zwyczajowe doświadczenie też dziennikarskie jest takie, że ta osoba to wyczuje i weźmie i że największa wdzięczność jest za to, to jest na pewno element dobroci moim zdaniem, takie, jakby to powiedzieć, zauważenie drugiego człowieka, takie domyślenie się o jego potrzebach właśnie, to taka przemyślność, tak, że wiemy, że ktoś właśnie jest smutny, więc zamiast mu mówić, o jesteś taki smutny, przytul się do mnie, jakby na pewno coś wymyślimy, takim narzucaniem się, to raczej mu się przyniesie, nie wiem, coś, co lubi, tak, jakąś książkę, którą lubi, albo kwiatki, które lubi, no nie wiem, po prostu tak bez słów się pomoże, bez oczekiwania poklasku, bo się kogoś troszkę poznało i my się staramy w krainie tak funkcjonować, w tej naszej przedziwnej kulturowej mieszance białorusko-ukraińsko-azerbejdżańsko wszelakiej, gdzie są osoby w wieku seniorskim, osoby bardzo młode, osoby, które mają większe środki finansowe i są bardzo biedne, osoby w kryzysie bezdomności, w kryzysie zdrowia psychicznego, które przychodzą, bo jest tanio, a właściwie jest bezpłatnie. Jest niski próg wejścia, bo jesteśmy otwarci na ulicę, dajemy różne warsztaty, więc każdy może przyjść, nie wiem, gotować albo coś wytworzyć rękoma, bo ja uważam, że taka życzliwość, która polega na dawaniu kultury, która nie kosztuje dużo oraz nie buduje lęku i właśnie tego poczucia, że ja nie wiem, czy mogę skorzystać, to jest wspaniała życzliwość. I uważam, że takiej życzliwości powinno być więcej, bo po tym, jak pomoże się osobie, która przybywa do jakiegoś kraju w tych takich podstawowych sprawach, da się jej jeść, da się jej gdzie mieszkać i w co ubrać, to ona chce być częścią wspólnoty. A żeby być częścią tej wspólnoty, to musi odważyć się uczestniczyć w naszych rytuałach, zrozumieć, o co chodzi, podzielić się nawet lękiem właśnie, poczuć się bezpiecznie w rozmowie z nami. Ta rozmowa w ogóle jest bardzo ważna. Kobiety w kryzysie bezdomności, którym też staramy się pomagać, mówią, że najbardziej je cieszy to, jak ktoś na ulicy po prostu z nimi porozmawia, a nie będzie traktował je jak obywatelki miasta równoległego, albo właśnie jakieś osoby, które po prostu no, tego kontaktu nie potrzebują, bo i tak po co pewnie lepiej im 2 złote dać do piwa albo do innego trującego jakiegoś substytutu dobra i szczęścia, a kontakt, tak jak się wydaje, ten społeczny, w takich grupach lokalnych, ten taki sensualny, codzienny, z doświadczenia wydaje mi się i z tych naszych różnych warsztatów i spotkań, które mamy już od 1,5 roku w krainie przy Pułaskiej 67, no to wydaje się działać. To ja Karolina się wtrącę tylko jednym zdaniem, że to ja się tu w pełni zgodzę, ponieważ to jest, to potwierdza takie moje przeświadczenie, że bazą życzliwości jest takie prawdziwe zainteresowanie drugim człowiekiem. Jak się kimś rzeczywiście zainteresujemy, nie patrząc na niego jak na przedmiot naszej dobroczynności, albo jak na odbicie siebie, albo jak na kogoś przynależnego do jakiejś klasy, o której mamy wyobrażenie, tylko po prostu się nim rzeczywiście zainteresujemy, wtedy ten akt dobroci będzie autentyczny. A jak będzie autentyczny, to rzeczywiście będzie robił te wszystkie pozytywne rzeczy, o których tutaj mówimy. Zofia Mielska-Wrzesińska i Karolina Sulej są dzisiaj w Klubie Trójki. Rozmawiamy o niedużych czasami aktach życzliwości, a czasami o dużym znaczeniu. Zapraszamy i Państwa do udziału w tej rozmowie. Można pisać klub@polskieradio.pl. Jestem ciekawa, czy się Państwu dzisiaj coś dobrego przytrafiło, albo czy zrobiliście coś dobrego dla innych. Ja na przykład jadąc do studia dzisiaj widziałam takie różne drobiazgi. Pan mi na przykład powiedział, że tramwaje nie jeżdżą, więc żebym nie szła na przystanek tramwajowy, bo nic z tego nie będzie. A jakaś pani bardzo wylewnie dziękowała panu, że jej pożyczył ładowarkę do telefonu, no bo wiadomo, jak ciężko jest, jak się telefon rozładuje w dzisiejszych czasach, więc jakieś takie drobiazgi da się zauważyć, ale też chyba trzeba mieć też szczególną uważność na to, żeby je dostrzegać, bo zdaje się, że psychologia uczy, że zdarzenia złe jakoś naszą atencję przyciągają bardziej skutecznie. Chciałam na chwilę przekierować waszą uwagę na te zewnętrzne okoliczności. Karolina mówiła o pomaganiu osobom uchodźczym. Jesteśmy w takiej współczesnej sytuacji po dwóch dużych kryzysach, które chyba miały wpływ na naszą życzliwość, czy na to, że decydowaliśmy się podejmować akty dobra, troski, opieki, pomocy. Mam oczywiście na myśli czas pandemii, ale także czas wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i naszej pomocy, jaką nieśliśmy właściwie bez jakichś struktur formalnych rozmaitym osobom w potrzebie, ale też kryzys na granicy białoruskiej, gdzie ta trudność, o której Karolina już mówiła, nieidentyfikowania na przykład uchodźców tam przechodzących przez granicę jako podobnych nam czy swoich, utrudniła te akty życzliwości. Pani Zofio, ja chciałabym zapytać, jeżeli możemy spróbować jakkolwiek narysować taką perspektywę trochę historyczną, czy szerszy plan złapać, czy te okoliczności, w których my żyjemy, jako społeczeństwo, jako wspólnoty, rodziny, jednostki, czy one mają duży wpływ na to? Bo zastanawiam się, czy na przykład w PRL-u w rzeczywistości no, takich obiektywnych, dotkliwych niedoborów, gdzie trzeba było z ludźmi się wymieniać, współpracować, żeby w ogóle coś mieć, coś uzyskać, tej życzliwości ma pani poczucie było więcej? Byliśmy do niej bardziej skłonni niż w erze no, dobrobytu? I tu robię trochę cudzysłów, no bo mamy też rozwarstwienie społeczne i powrót do klasowości. To pewnie by było pytanie bardziej do socjologa. Dlatego mogę się podzielić tym, co mnie się wydaje, a nie powołać się tutaj na jakieś takie przekrojowe badania. To, że w czasach komunizmu no to się żyło w pewnej opresji. I że ponieważ no właściwie może kilka procent tej opresji nie doświadczało, a reszta w taki czy inny sposób, no albo to był niedobór, albo to było no bardzo trudne, no jakby to powiedział Herbert, kwestia smaku, czyli życie w warunkach, powiedziałabym, moralnie, intelektualnie nieestetycznych, niemożliwych do zniesienia z różnych powodów. No więc takie poczucie dyskomfortu i opresji było powszechne i było się w tym dość solidarnym. Ale i rzeczywiście w związku z tym i pojawiały się obszary, w których wsparcie było niezbędne. No teoretycznie na przykład leczenie było bezpłatne, ale dobrze było móc dotrzeć do jakiegoś lekarza. No i te łańcuszki dobrej woli, właśnie to ja znam tego, ja znam tamtego, a później w drugą stronę. To wszystko funkcjonowało, ponieważ rzeczywiście ten niedobór skłaniał do takiej, do tworzenia podskórnej sieci społecznej. Ale myślę, że jeszcze jedna jest ważna sprawa. W PRL-u właściwie trudno było mówić o jakimś spektakularnym sukcesie. Więc taka walka o to, kto zajmie wyższe miejsce na podium, w zasadzie nie istniała. Ja pamiętam, jak ze zdziwieniem słuchałam, jak moje dzieci, też już całkiem dorosłe, no ale jednak tylko niewielki fragment w PRL-u, część z nich spędziła, jak z rówieśnikami rozmawiamy, na jakie pójść studia i że wtedy, już zwłaszcza przy tych takich, co teraz mają powiedzmy 35 czy 30, to była rozmowa, na jakie warto pójść, bo potem się będzie miało dobrą posadę, i interesującą, ale też i dobrze płatną. No to w moim pokoleniu w ogóle nie było takiego pomysłu, ponieważ było wiadomo, że pójście na studia niczego nie zapewni i że jest realizacją pewnego rodzaju aspiracji intelektualnych czy kulturowych. Natomiast, że w zasadzie, jeżeli by się chciało mieć pieniądze, to się nie powinno pójść na studia, tylko zostać tak zwanym badylarzem albo prywaciarzem, co było ryzykowne w tamtych czasach. Ale w związku z tym nie było takiego, ponieważ nie było możliwości spektakularnego sukcesu, a w każdym razie na pewno niedostępnego dla znakomitej większości społeczeństwa, to też nie było tak ostrej rywalizacji. A czy transformacja była tu jakimś szokiem, jakąś zmianą? Nie wiem, czy szokiem, ale na pewno zaczął się wyścig. Prawda? No i to pokolenie, które weszło w transformację właśnie w takim wieku 20-20 paru lat, no to oni dosyć szybko pozajmowali różne miejsca i stosunkowo łatwo, prawda? Kiedyś było tak, na początku transformacji, że wystarczyło mieć ogólną ogładę i znać angielski. Prawda? I dosyć szybko zajmowało się jakieś w miarę wysokie stanowiska i się awansowało, ponieważ ci ludzie, którzy tam byli wcześniej, czyli właśnie te pokolenia wcześniejsze, no to albo nie miały pojęcia o posługiwaniu się tutaj właśnie nowoczesnymi mediami, no albo o języku, albo w ogóle byli z innej epoki. Ale następne pokolenia już, i to jest właśnie, znaczy trudniej jest być życzliwym, kiedy trzeba cały czas wywalczać sobie miejsce. I zdaje mi się, to już bardziej wiem z relacji rozmaitych osób, nie wiem, no pacjentów właśnie, czy pacjentek, że na przykład w korporacjach, zwłaszcza takich nastawionych na sukces, to tam takiej życzliwości, o jakiej dzisiaj mówimy, nie ma za dużo. Że to nie jest tak, że jak ktoś chce wcześniej wyjść, bo na przykład się okazało, że trzeba chore dziecko odebrać z przedszkola, to natychmiast zerwą się trzy osoby i powiedzą, a to ja to za ciebie zrobię, wychodź sobie. Nie, niekoniecznie. I myślę, że to jest ta różnica. Jedna z kilku takich kulturowo-społecznych. 2 2 7 3 to jest numer, pod którym czeka Michalina Bieńko. Na wasze telefony, wasze pytania, wasze myśli, refleksje o dobroci, życzliwości, o tym, czy kiedyś było w tej sprawie lepiej, czy może teraz się coś poprawia. Karolina, pani Zofia Mielska-Wrzesińska powiedziała o kategorii sukcesu, który odsuwa nas od siebie i przypomina o ograniczeniu rozmaitych zasobów i pozycji, na których ludziom zależy, czyli o tym elemencie rywalizacji, który utrudnia życzliwość. Ty budujesz, czy szukasz możliwości zbudowania tej wspólnoty na ten świat, w którym jesteśmy, na ten świat dotknięty pandemią, na ten świat dotykany wojnami, które toczą się relatywnie blisko. No i jak jest w porównaniu z tym, o czym pani Zofia powiedziała, z naszą zdolnością do życzliwości? Nasze miejsce wspólnotowe nazwaliśmy Kraina. Bardzo świadomie godząc się na to, że będzie to odsyłało do takiego infantylnego sformułowania o krainie marzeń, ale naprawdę wydaje nam się, że to infantylne skojarzenie jest słuszne, ponieważ żeby zrobić świat, uczynić go lepszym, to trzeba sobie najpierw wyobrazić go w ogóle, jak on ma wyglądać, nazwać to, co trzeba zrobić, żeby w ogóle to się właśnie zmieściło w umysłowym horyzoncie i żeby zrobić plan, jak to można wykonać. I wydaje mi się, to, co powiedziałyśmy na początku, wydaje mi się dosyć istotne. To znaczy, że te akty życzliwości często wychodzą od kobiet, a jeśli nawet nie wychodzą od kobiet, to, czyli nie są, nie wiem, na przykład aktami siostrzeństwa, czyli takiego poczucia powiązania z innymi kobietami, które dzielą podobny los, takiego intersekcjonalnego, jak mówi feminizm, czyli niezależnego od tych innych czynników związanych z wykształceniem, religią, rasą i tak dalej, że ten rodzaj patrzenia na świat można przełożyć w ogóle na inną narrację kulturową, która nie dotyczy już tylko kobiet, ale jest kobieca w tym sensie, że dowartościowuje takie elementy kultury jak właśnie drobne akty życzliwości, domowość, jakieś takie dbanie o codzienność, ten rodzaj opiekuńczości czy troski. To są takie słowa, których mam wrażenie jeszcze jakiś czas temu to tak nawet było wstydliwie używać, bo to brzmiało tak bardzo patetycznie właśnie, albo jakoś tak człowiek się zastanawiał, czy w ogóle wypada i nie wiedział, w jakim momencie opowieści to słowo włożyć. Wydaje mi się, że pandemia i wybuch wojny pełnoskalowej trochę nam te słowa przywróciły. Natomiast wydaje mi się, że ciągle jeszcze tego miejsca w dużej narracji na takie zmiany w tych wyobrażeniach nie ma, że na razie to jest taki aneks do tego świata, który już występuje, że on jest taki, czyli liberalny, skoncentrowany na ego, na ściganiu się, na szybkiej gratyfikacji, lajkach i teatrze, takim show, w którym nie ma tej jakby takiego wcielenia rzeczywistego i że cały czas trzeba jakoś tak pukać ludziom do drzwi z taką wiadomością, że życie jest jedno i nie za długie i dobrze je przeżyć w relacjach z innymi, a nie w samooszukiwaniu się i że ten świat, który żeśmy wymyślili myśleli trochę na innych zasadach, to już się właściwie nie uda. Można powiedzieć spokojnie, że zmiany są konieczne i to zmiany natychmiastowe i że to kobiece zasoby te zmiany mają. Ja podam jeszcze taki przykład historyczny szybki, który się trochę wiąże z wybuchem wojny pełnoskalowej. Mianowicie, jak ja pisałam o obozach koncentracyjnych, to pisałam właśnie o tej kobiecej narracji i o tym często, jak te tak zwane kobiece słabości mogą pomagać. To znaczy dbałość o ciało, o wygląd, o strój, świadomość, że to są rzeczy istotne psychologicznie i że mogą człowieka wyrwać z marazmu i pozwolić mu przetrwać. I okazało się, że podobne gesty dzisiaj wobec osób, które zostały pozbawione własności, są zagubione i do nas przyjechały, również pomagają. Na przykład nie tylko wystarczy dać komuś kaszę gryczaną i pieluchy dla dziecka, ale ten akt życzliwości zakłada zrozumienie, że ta osoba może też potrzebować swojej ulubionej szminki na przykład, tak? I w tej narracji pomocowej, takiej dużej, wydawałoby się obiektywnej, no takie błahostki się nie mieszczą. I dużo tych takich drobiazgów codziennych i takich właśnie rzeczy związanych z materialnością, zmysłowością świata często się nie mieści w tych takich dużych narracjach krajowych, są instytucje pomocowe i tak dalej, a już się mieści ludziom w głowach na takim poziomie relacji bezpośredniej. Chciałabym też powiedzieć, że i pandemia to pokazała, i wybuch wojny pełnoskalowej, że my jesteśmy też, i to tak na korzyść naszej życzliwości ogólnokrajowej, krajem zrzutki. Że państwo nie pomaga może, ale jak ktoś założy zrzutkę, to natychmiast wszyscy płacą. Na Make Life Harder, bardzo popularnym profilu, często są zbiórki na różne cele, właśnie takie z czystej życzliwości, żeby komuś pomóc, kto nas poruszył, i ludzie reagują na to po prostu stadnym instynktem i płacą i dają. A czy jest coś takiego w sytuacjach kryzysowych, czy takich impulsowych, o których powiedziałaś przed chwilą, co ułatwia akty dobroci, a z tego, co mówisz, chyba trochę trudniej jest ją uprawiać w taki niespektakularny, ciągły sposób na co dzień, z jakąś taką drobną... No bo w ogóle w dzisiejszym świecie bardzo trudno w tej kulturze, w której żyjemy, jakby tak być, że tak powiem, umysłowo silnym, tak, czy sprawczym, żeby na co dzień cały czas się wymykać temu, co nas chce uśrednić, powiedzieć nie, zdecyduj się na łatwiejsze rozwiązanie, wszyscy się popisują, a ty to będziesz tak w kącie siedzieć, nie czekaj na innych, sam dobiegniesz szybciej i tak dalej. Oczywiście mam wrażenie, że generacja jeszcze młodsza niż moja, bo ja jestem milenialką, niech będzie, że to podziały mają znaczenie, ale jednak generacja młodsza wyrastała w świecie, który jej mówił, no nie wiadomo, czy masz szansę jeszcze dotrwać do późnej starości w tym świecie. Nie wiadomo, czy powinieneś się zdecydować na dzieci, bo właściwie ten świat jest tak zepsuty i nic nie działa. Więc co można zrobić? Albo się można zamknąć w domu, albo można próbować kolektywy tworzyć, obrażając się na tę narrację o tym, że sama sobie dam radę, i próbować grupowo jakoś we wzajemnej życzliwości ten świat zmieniać. To tylko dwa zdania o mężczyznach. Chciałabym powiedzieć, pewnie dla równowagi, ja dużo pracuję z parami i w związku z tym staram się uwzględniać męską perspektywę, bo inaczej bym nie była dobrą terapeutką pary, w każdym razie dla pary heteroseksualnej. I ja nie sądzę, że to jest, znaczy doceniając to, że wartości kobiece wreszcie doszły do głosu i stały się ważne, to nie sądzę, że to jest tak, że mężczyźni są mniej życzliwi. Oni świadczą życzliwość inaczej. No, być może też rzeczywiście to jest obwarowane, taka wprost bezpośrednia życzliwość jest obwarowana wstydem u mężczyzn, bo inaczej byli uczeni, ale też to często słyszę na przykład takie opowieści również właśnie w terapii par, że w jakimś momencie partner, jak dzwoni do niego kumpel bliski i mówi, słuchaj, tu mam taki kłopot, bo miałem coś zawieść gdzieś, jakieś narzędzia, bo to pilna sprawa, teść mnie prosił i nie mogę, no to ten partner wstaje i mówi, kochanie, przepraszam cię, ale ja muszę teraz na 2 godziny zniknąć, no ponieważ on musi zachować się życzliwie. No, czasami on nie bierze pod uwagę, że w tym momencie opuszcza rodzinę na te 2 godziny, ale też chcę powiedzieć, że moim zdaniem mężczyźni po prostu inaczej świadczą życzliwość, ale nie jest tak, że są jej pozbawieni. Rozumiem. Zadzwoniła do nas pani Anna. Bardzo was proszę o założenie słuchawek, żebyśmy wszyscy się słyszeli. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór, witam. Zapraszamy. Czy pani ma jakieś pytanie, czy myśl, którą chciałaby się z nami podzielić? Bardziej myślę. Bardzo się cieszę, że mamy taki temat. Poproszę więcej takich tematów. I chciałam powiedzieć, że nas gubi pośpiech. w tych czasach. My się tak bardzo śpieszymy, że my właśnie nie zauważamy tego drugiego człowieka, to co powiedziała jedna z ekspertek, że my powinniśmy zauważyć tego kogoś obok i naprawdę czasami to są tak małe rzeczy. Jeżeli chodzi o tą życzliwość, to są naprawdę błahe rzeczy, które wywołują uśmiech u kogoś i ten ktoś ma lepszy dzień. Stoję w kolejce do kasy, przede mną jest starsza pani, która najwyraźniej ma problem z wyładowaniem tego koszyczka swojego, tak? Ja w pierwszym momencie zareagowałam po prostu dlatego, że po prostu się śpieszyłam, tak? Czyli to, co mówię na początku, czyli pośpiech podyktował mi, że muszę tej pani pomóc, tak? Więc wyładowałam za nią ten koszyk, mi to zajęło minutę, tak? Ona była zdziwiona i mówi, że nigdy w ten sposób nikt tak nie pomógł, więc tak sobie pomyślałam, Boże, no taka normalna, błaha rzecz. Inna sytuacja, też starsza pani w saloniku prasowym pyta o jakiś dziennik. No jakaś młoda osoba tam za konsoli krzyczy tam. No ta starsza pani rozejrzała się po tym saloniku, no nie wie, gdzie to jest tam. Pyta jeszcze raz. Ta młoda osoba znowu już zniecierpliwiona mówi tam i wraca do swojego telefonu, tak? Więc podchodzę do tej starszej pani, pytam się, czego ona szuka. No mówi, że dziennika poszuka nekrologu, tak? No więc przejrzałyśmy razem te dzienniki, nekrologu nie znalazłyśmy, ale chwilka rozmowy i ta pani też mi dziękuje, że jej pomogłam, ale przecież ja nic nie zrobiłam tak naprawdę. No nic nie zrobiłam, tak? I to są naprawdę takie, my też czasami reagujemy nerwowo, jak nas ktoś zaczepia. Mm-hmm. Stoję na przejściu dla pieszych, podjeżdża pan starszy na rowerze. No jest jakiś nadpobudliwy, bo ktoś sobie podśpiewuje, wszystko głośno komentuje, oczywiście ludzie się odsuwają, no bo każdy, no ja też w pierwszym momencie mówię, Boże, żeby tylko nie przylazł do mnie, tak? No ale zostało się tak, że w końcu też ten pan przyszedł do mnie. I chwila rozmowy, okazuje się, że to jest starsza, bardzo inteligentna osoba, która straciła żonę. Pan przyjechał do mojej miejscowości w centrum Polski z nadmorza właśnie za miłością swojego życia, którą niedawno stracił, bo po prostu potrzebuje rozmowy. Pyta się, czy idzie w tym samym kierunku, co ja. No okazało się, że idziemy w tym samym kierunku, więc przez chwilkę się przespacerowaliśmy i on znowu mi dziękuje, że ja z nim porozmawiałam, a ja przecież nic nie zrobiłam. No po prostu szłam obok tego pana, żeśmy w tym samym kierunku. Więc to są tak błahe rzeczy, ale my przez pośpiech, my tego nie widzimy. My nie widzimy, że obok nas stoi człowiek. To jest jakaś przeszkoda, która właśnie grzebie się, guzdra się w kolejce, czy gdzieś tam nam przeszkadza, bo my tutaj się nad czymś zastanawiamy, albo mamy właśnie wzrok wlepiony w telefon, a tutaj nagle ktoś nas zaczepia. No zaczepia nas, bo czasami chce właśnie porozmawiać, tak? Nie wiem, co z tym pośpiechem zrobić, jak to wyeliminować. No pomyślimy tutaj wspólnie, co z nim zrobić. Magda Umer pięknie mówi, że pośpiech nas upokarza, ale najwyraźniej też pozbawia nas tej uważności, o której dziś mówimy, a ona jest warunkiem koniecznym dla bycia życzliwym. Pani Anno, bardzo dziękujemy i jest też z nami pani Beata. Ale przepraszam, ja tylko może zachęcę, ponieważ mam zachętę, że warto być uważnym i życzliwym. Są badania poważne, Mayo Clinic, że jeżeli zachowujemy się uprzejmie i życzliwie, obniża nam się zarówno poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, który robi różne złe rzeczy w naszym organizmie, jak i ciśnienie nam się obniża. Oraz czujemy się lepsi i szczęśliwsi. To może w związku z tym warto czasami rzeczywiście mniej tego pośpiechu, jeżeli takie mamy pozytywne skutki również dla siebie. A ja słyszałam, że od dokonywania dobrych uczynków rozświetla się też ośrodek związany z nagrodą i poczuciem nagrody i świeci się dosyć długo podobno i długo działa. Pani Barbara, a nie pani Beata jest z nami. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Byłam zdziwiona, że jest tak mało głosów słuchaczy, a panie dyskutują tak naukowo, taką kliniczną wiwisekcję robią z tematu, ale chyba był problem techniczny, bo już od, nie wiem, 10 co najmniej minut nie mogłam się dodzwonić. No to cieszymy się, że się udało. I właśnie udało mi się, a czasu mało zostało, a zresztą temat jest taki szeroki właśnie, warto może częściej. Ja co mam na myśli, to grubszy temat, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi, to trzeba brać przykład z tych, zaobserwować kraje skandynawskie, które zawsze są na szczycie badań, który naród uważa się za najszczęśliwszy. To chyba Europy tylko dotyczy. Zawsze są to Skandynawowie. I trafiłam niedawno na artykuł, dlaczego. Tam jedna godzina w tygodniu w szkole jest poświęcona, ale również w przedszkolu, nauce szczęścia narodowego. Polega to na tym, że dzieci są uczone właśnie uważności, tylko bez tych terminów naukowych, prawda, na poziomie odpowiednim do wieku, ale nauki prostych rzeczy. Właśnie, rozejrzyj się dookoła, może ktoś potrzebuje pomocy. To nie wymaga żadnych kosztów, to tylko trzeba mu podać rękę, kiedy wsiada do tramwaju na stopień wysoki na przykład. Więc myślę, że dobrze byłoby się zagłębić, poobserwować, co jest w programie tych lekcji, bo oczy przedszkola, jest tam nauka właśnie, żeby ustąpić miejsca w tramwaju. No genialne to jest, bo... Rzeczywiście brzmi genialnie. Bardzo Pani dziękuję, Pani Barbaro, bo nam Pani pomogła podejść do takiego pytania, które chyba dobrze zadać na koniec tej dzisiejszej naszej rozmowy. Dziękuję Pani bardzo za tę inspirację. Pytanie o to, czym tej dobroci można się uczyć i ją w sobie wzmacniać. Nie tylko Skandynawowie wiedzą, jak to robić, bo na przykład w brytyjskich szkołach dzieci mają takie zajęcia domowe, żeby w ciągu tygodnia zrobić 3 dobre rzeczy dla innych kolegów z klasy, a potem o nich opowiedzieć i dostają za to jakieś takie fajne ordery. I na przykład zamiast ocen można dostać i taką nagrodę. No, Pani Zofio, czy skłonność do dobroci dobrze uprawianej, biorę pod uwagę wszystkie Pani przestrogi z wcześniejszej części rozmowy, czy tę zdolność można w sobie kształtować świadomie? No, rozumiem, że była mowa o tym, że mogą być tego uczone dzieci. To tutaj sądziłabym, to zresztą wiadomo, że dzieci reagują nie na to, co im się werbalnie przekazuje, tylko na to, co się robi. W związku z tym, nawet jak usłyszą 100 razy, że trzeba być życzliwym, ale wokół nich środowisko będzie nieżyczliwe i będą w tej szkole doświadczały nieżyczliwości i braku troski, albo w rodzinie będą tego doświadczały, co ma jeszcze większe znaczenie, to wszystko jedno, czego się będzie ich uczyć, bo one nie stąd czerpią inspiracje i nie na tej podstawie się budują wewnętrznie. Także to musi być, to środowisko uczące nie może się sprowadzać do przekazywania wiedzy czy zachęcania do ćwiczeń, rozglądania się, kto tu jest nieszczęśliwy i wymaga pomocy, tylko no, dziecko musi się rozwijać w atmosferze życzliwej i bliskiej. Wtedy w sposób naturalny też takie się stanie. Natomiast czy dorośli mogą to w sobie rozwijać? Muszą mieć powód. I na przykład powód może być choćby taki, że młode matki na ogół, chociaż nie zawsze, to o wyjątkach nie będę mówiła, dostrzegają problemy innych młodych matek i są gotowe pomóc. Jeżeli na przykład idzie kobieta z wózkiem, to bardziej prawdopodobne, że pomoże jej młoda matka, która to pamięta swojego doświadczenia, niż na przykład starszy mężczyzna, który w ogóle zapomniał. Także można się tego uczyć, ale to na różnych etapach w życiu no, różne dostajemy szanse rozwojowe. Karolina, ty pracujesz z dorosłymi, pomagacie, to powiedz nam krótko na koniec, jak to się udaje wzmacniać. Bardzo zachęcam do takiego mentalnego ćwiczenia wszystkich, bo wiadomo, że żyjemy w pośpiechu i mamy bardzo mało czasu, ale jednak dbamy o to, żeby, nie wiem, pójść na basen, żeby coś zrobić rozwojowego. No to spróbujmy zrobić sobie eksperymentalnie godzinę wolontariatu w tygodniu. W jakiejś organizacji, których jest mnóstwo, bo jest dużo wspaniałych NGO-sów, które są życzliwe dla wielu grup społecznych, ludzi w różnym wieku i naprawdę jest do kogo pójść, w czym wybierać w tej wspaniałej naszej demokracji kapitalistycznej. Więc pójdźmy, sprawdźmy się, zobaczmy, jak się czujemy, jak na ile jesteśmy otwarci. Zawsze potrzeba wolontariuszy wszędzie, w tym w Fundacji Kraina również. A na przykład u was co można robić? U nas można uczestniczyć w warsztatach albo je prowadzić, związanych ze sztuką, albo z designem, albo ze szyciem, albo z gotowaniem, albo z czytaniem, rozmawianiem o książkach. Można dzielić się jakąś umiejętnością albo swoim życiowym doświadczeniem. Można wreszcie przyjść i wziąć udział w jednym z wielu naszych projektów, które robimy z różnymi organizacjami, bo organizujemy wszystko zawsze tak, żeby nie wykładać ludziom, a pozwolić im zobaczyć, co robią i innych zobaczyć w tej sytuacji. Wydaje mi się, że to może zadziałać. To my możemy do was wysyłać naszych kandydatów na studium psychoterapii, bo oni mają obowiązek pracy w obszarze pomagania. Bardzo nam pomogą pomagać. Na koniec dzisiejszej audycji wydarzyło coś dobrego i się spotkały dwie perspektywy, kulturoznawcza i psychologiczna. Zofia Milska-Wrzosińska i Karolina Sulej dzisiaj gościły w Klubie Trójki. Ogromnie wam